خواتین حضرات سر شکال, یہ گانا ہے امی اور جابی میں 1947 سے پہلے پنجاب میں بولی جاتی تھی. سیالکوٹ کا ایک گاؤں جہاں پہ 24 سال کی ایک لڑکی جسے لڑکی والے دیکھنے آئے ہیں اپنی امی جان سے کیا کہتی ہے. سر کی دا ویڑا او جمعے دی سویر سی او دے اٹھنے چ ہلے تھوڑی دیر سی کچی نندرے او امی نے جگا لیا کوٹھے تو حاکمہ ہیٹھا سی بلا لیا پلے پلے ننگے پیری اتری سی پوڑیاں امی دیاں گلاں لگیاں سی کوڑیاں رس دہی اونوں باپو نے منا لیا وڈے ویرے نے وی گل نال لا Yo, yo, honey, singer.